widzenia, która rzeczywistość czy swe uprzedzenia. Wielkie wyobrażenia miałem tu o tobie. Powiedziałeś, że biegły jesteś tu w mowie, że umiesz mnie zaskoczyć swoją przejrzystością na świat chorych wad, lecz minąłeś się z większością z nas, bo ten czas, który miałeś, już wykorzystałeś. Karty na stół powykładałeś, miałeś wiele wad, tak jak każdy, lecz nie umiałeś uczyć się od starszych, wnioski wyciągać, skłonić do refleksji. Wiem, że jest trudno jak uniknięcie w życiu anoreksji. Ile tych selekcji podziały, prawdziwy, wspaniały, tuż obok staje się taki mały, lecz wytrwały w dążeniu do celu, a ty przyjacielu. Więc już wielu było takich jak ty, dla nich ratunkowe tratwy, ale nic, leży martwy, obarczony winą. Te dni, które miną, nieodwracalne zmiany, mączysz wody mały, więc strach i po tobie. Pusty jesteś, poznałem cię po słowie. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Byłbym niepoważny, głosząc same brednie jak ty oraz twoje przepowiednie. Zastanawiam się, skąd ty bierzesz te rzeczy. Wyobrażenie ma granic, czas rany leczy, nie kaleczy wszystkich takich jak ty. Wiedz, że ja noszę dzisiaj znamie prawdy, bo martwy okazałeś się w hip-hoprze, a więc serii B. Słuchaj mnie, bo to ważne, poważne. Stały się na rymy widowiska, zjawiska, które wypełniły chore głowy. Otwieram do połowy kraty moich wrót, a skąd wieje chłód? BDG, śnieki, lód, bo to cud, objawienie i twarde spojrzenie. Zatrzymam teraz czas, aby spełnić marzenie, postanowienie bycia szczerym na zawsze. Wszystkie życia wątki stają się ciekawsze, choć starsze, lecz zakorzenione w mym umyśle. Posłuchaj tego, bo mówię tutaj ściśle i pomyślę, zanim wykonam pierwszy ruch. Wielki Bóg, chłopak z chce do Z, dawaj stów, nic nie mów, a wysłuchaj wnioskuj dla siebie. Mówię to do ciebie, do zobaczenia w niebie. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Fałszywe rzeczy nie mają wartości, zrozumie człowieku, a wszystko uprości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy, w ujęciu WHP ten wniosek jest ważny. Fałszywe rzeczy nie mają wartości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy. Fałszywe rzeczy nie mają wartości. Fałszywe rzeczy, odejście od prawdy. Ta naturalność jest od A do Z skonstruowana i to skonstruowana jakby i z zewnątrz, i od wewnątrz, i jakby ze wszystkich stron jest to podszyte fałszem.